الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد kiendelea katika risala yetu hii منهاج المسلم الصغير في حفظ أحاديث البشير لشيء حديثي نمباري كومينتات حديث عبد الله بن أبي أوفى قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف أما يمتوم صلى الله عليه وسلم إلى زي أقوامبا ملانغو يقفو إفتشيني بفولي بيقنغزين حين فضيلة يجهاد في سبيل الله فقال الله يقول ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله فإن الجهاد إليك شريعة كما يبقوا معلوم لديكم بل النبي صلى الله عليه وسلم ألهمزكم بواته وستماني kukutana na maadui bali wamuombe Allah tabaraka wa taala salama lakini wakikutana nao basi wathibiti na waelewe kwamba pepo ipo chini ya hizo dhilali as-suyuf ama alhadith nambari 14 ambao leo ndo tunaianzia qala alayhi salatu wassalam athqalu shay'in في الميزان الخلق الحسن ثم صلى الله عليه وسلم نسيما جنبو للوكوا زيتو زيدي كتك ميزان نتبيا جيما الحمد لله كتك درس اللوكيزة تليلزية فضيلة نومهيم ومنتو كجفان با نتبيا جيما نيتوشتو kuelewa jambo hili ni adhim pale mtume sallallahu tabaraka wa taala alipomuelezea mtume sallallahu alayhi wasallam wa innaka la'ala khuluqin adhim na tunapozungumzia tabia njema hili jambo ni shamil yashmalu al-aqwal wal-af'al al-jamila allati tasdar min al-insan kwa hiyo hii inakuwa inakusanya kuanzia mambo ya kauli vitendo vyote ambavyo vinatoka kwa mwanadamu hivi pia vinazingatiwa katika nini al-akhlaq yawezekana mtu akawa na matendo mazuri lakini kauli zake si nzuri kwa hiyo moja kwa moja inazingatiwa huyo hana nini akhlaq na ndio maana katika mambo ya ajabu unaweza kuona mbona fulani anafanya jambo hili si anaswali yule mbona lakini pengine kauli zake si nzuri anawateta watu, anatoa maneno ambayo si ya sawa sawa, ala kulli hali. Kwa hiyo salam, kwa hiyo hiyo ina sania katika mambo yote kwa hakika. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kilichokuwa kizito zaidi katika mizan, na imekuja kwa isma tafdhil, athqalu, kitu kilichokuwa kizito zaidi katika mizan kuliko husnul khuluq, tabia njema. Na katika isma tafdhil, yani unapokuta isma tafdhil, yani moja kwa moja haizuii kuwa sawa sawa, umeona eh, la tamna'u at-tasawi, lakini imma kitu ambacho kupatikana chenye kukizidi hakuna. Melewa nuka, yani kuwa sawa sawa haizui, lakini kukizidi ndio wana walladhina amanu ashaddu hubban lillah, yani ina maana kwamba wale waliomwamini Allah mapenzi yao ni makubwa zaidi kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo la tamna'u tasawi walakinaha tamna'u an yazida shay'an alayhi, kinachozuia ni kwamba ile kuzidiwa na kitu kingine. Kwa hiyo tabia njema ni amrun adhim jiddan. Wal hadith mepokelewa na Abi Darda sahabi aljalil radiyallahu anhu. وقال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. في السؤال اللي يوليزه متوم صلى الله عليه وسلم كحديث عائشة قام سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، لما تندويابي أنا يفيد زيدنا الله تبارك وتعالى. Kwa hiyo mtume akatoa mwongozo kwamba ahabbu al-a'mali, matendo yanayopendwa zaidi na Allah, ila Allah, yani mbele ya Allah, adwamuha, ni yale yenye kudumu. Wa in qalla, hata kama yatakuwa machache, hata kama yatakuwa machache. Kwa hiyo arshada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ila أن المداومة على العمل والاستمرار عليه أحب إلى الله تبارك وتعالى. كما كتندو تشكودومو نا كتندو تشكويندليا katika kufanya matendo mema, jambo hilo linapendwa sana na Allah. وإن قل, hata kama kidogo. Kuna watu hupata ragba kufanya matendo mbalimbali, lakini unaweza kukuta labda anatumia muda mrefu kwamba sasa mimi najiwekea utaratibu kila baada ya swala alfajiri nitatakiwa nisome Qur'ani labda mathalan juzu tatu. Kwa hiyo akasoma siku tatu siku nne akawa amechoka. Lakini iwapo atasema kwamba mimi okay, inshallah baada ya swala alfajiri kila siku nitasoma angalau ukurasa mmoja, ni chache lakini iwe ni yenye kudumu. Imeleweka? Kwa hiyo ndo sallallahu alaihi wasallam anasema matendo yanayopendwa na Allah zaidi ni yale ambayo yenye kudumu, hata kama itakuwa machache. Kwa hiyo hii ndo ni mambo ambayo yanapendwa na Allah tabaraka wa taala zaidi. Kwa hiyo fa inna ahabba al-a'mali fi nawhiha, japokuwa inafahamika kwamba matendo zaidi yanayopendwa na Allah ni ya farad, yani yenyewe ni yale ya wajibu, ndio ya kwanza, umeelewana, katika mambo ya salawat. Na ndiyo kama wewe kuna mambo ambayo tuchukulie ya sunna, mathalan mtu ana siku zote anaamka qiyamul layl, lakini ile inampelekea kukosa swala ya alfajiri, anaamka mtu anaswali labda masaa matatu qiyam, lakini akishalala sasa anaamka saa mbili na tatu, amechelewa swala ya alfajiri kwa sababu yeye ametawilisha muda mrefu, basi huyo atakikana bora akusanye nguvu ili aidiriki swala ya alfajiri kwa jamaa, astopishe ile qiyam al-layl. Kwa hiyo ikifikia wakati kwamba yeye anaweza akazipata zote, basi inakuwa ni aula, na hilo bila shaka mtu akijizoeesha katika khairi hizo Allah tabaraka wa taala anampa tawfiq. Namuomba Allah tujalie kuwa miongoni mwa hao inshallah. Wa amma alhadithu hadithi inayofuata, hadithi nambari 16, قال عليه الصلاه والسلام احب الطعام الى الله ما كثرت عليه الايد. يتني شيء ثمان نفسي زي ما جرجيا. نعم جرجيا kwamba chakula kinachopendwa zaidi na Allah ni kile ambacho mikono imekuwa mingi, dalili ya watu kukusanyika katika kula pamoja, kukaa pamoja, inaleta undugu, inaleta ulfa baina almuslimin wa hal majra. Wa qala alayhi salatu wassalam ahabbu ibadillahi ila allahi ahsanuhum akhlaqa. Pia hizi zote katika mlango wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhimiza zaidi suala la tabia njema, kwamba waja wanaopendwa zaidi na Allah ni wale ambao wenye tabia njema. Ukiona jambo linafanyiwa kikarari hivi, ni dalili kwamba watu watakikana wajipambe au tujipambe katika tabia njema, ambayo ni amrun azim jiddan. Wa qala alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi hii tukufu, إذا أحب الله قوما ابتلاهم. الله تبارك وتعالى أنا فوفيندا وات بس فوفا مثيان ولا شك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم فالأمثل والأمثل. Mtume anasema wale watu ambao ni mitihani mikubwa zaidi na zaidi ni mitume, manabii, kisha mfano wao na mfano wao. Kwa hiyo ndo Mtume hapa anasema hakika, idha ahabba Allahu qauman ibtalahum, Allah anapowapenda watu basi Allah huwapa mtihani, huwapa ikhtibar. Yubtala almar'u ala qadri dinihi, anapewa mtihani mtu kwa kiasi cha dini yake, kwa kiasi cha imani yake. Idhamu aljaza ma idhamu albala, yani malipo yanakuwa ni makubwa kutokana pia na mtihani vile vile kuwa ni mikubwa. Kwa maana hiyo ikhtibar min Allah tabaraka wa taala, watu hawatakikani kuiomba mitihani, lakini inapokuja ile mitihani anatakikana afanye subra, na Allah tabaraka wa taala anamlipa malipo makubwa sana kutokana na ile mitihani yake. Kwa hiyo Allah humpa ibtila mtu kutokana na kadri ya imani yake. Walihadha tala Allahu al-anbiyaa bibalaya adhima, na kwa hali hiyo ndiyo maana Allah tabaraka wa taala akawapa mitihani manabii ambao wao ni vipenzi vya Allah tabaraka wa taala, tena mitihani mikubwa sana. Minhum man qutil, wapo ambao waliouawa. Mfano nabii nani? Nabii nani ambaye aliouawa? Zakaria. Umeona? Na nani mwingine? Yahya na mtoto wake. Ahamu shay ni mitihani mikubwa sana, na sisi tunaelewa kwamba hawa ni viumbe waliokuwa bora zaidi, wenye nafasi kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Wa minhum man udhi, na wapo ambao waliopata maudhi makubwa mno. Unakuta jamii yote inamkataa, wengine walipigwa eh. Wa minhum man ishtadda bihi almarad kanabillahi man ayyub alayhi salam, ambao wengine maradhi wali Allah aliwapa mitihani ya maradhi mazito mno, mazito yani nabii anaugua, yani kiasi kwamba hali ambayo si ya kawaida. Ndio akiwepo Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile alipata mitihani mikubwa, mpaka wale Mayahudi na wengineo wakawa wanasema huyu Muhammad mola wake amemsahau. Huwa al-abtar, maana wao walikuwa wanamwambia abtar, yani ni mtu ambaye amesahauliwa, ni mtu ambaye amekuwa mkiwa. Umeelewana? Baada ya kufiwa na wale watoto wake, kupata mitihani, kupata misukosuko, anasema laqad udhitu wa ma udhiya ahad mata auladu ukhrija min diyari kutila ashabu wa ma'a dhalika yuraddid wa yaqul allahumma fil qaumin fa innahum la ya'lamun. Watoto wake wamekufa, alikuwa wadogo, ameondoshwa Maka, amepangiwa mikakati ya kuuawa, masahaba wake wameondoshwa katika majumba, wengine wakauawa, wengine wakapigwa, mpaka Mtume anawaambia wale kina Ammar ibn Yasir wakubalieni, kama tulivyosema katika darasa lililopita. Kwa hiyo na Allah akateremsha baadhi ya sura kama tasliya linnabii, yani kumliwaza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo nabiyuna udhiya kathiran, linatoka akiwa Makka wa fil Madina wa ma'a hadha sabar, pamoja na haya akafanya subra. Wal maqsud yani anna al aba yaqa'u li ahli al iman wa taqwa. Anasema Sheikh Ibn Baz kwamba mara nyingi ndio hivi maudhi haya yanaweza ikawapata, hususan ni ahli al iman, watu wenye imani, wa taqwa na ucha Mungu, ala hasbi taqwahum wa iman, kutokana na ile hali ya ucha Mungu wao na imani zao. Kwa hiyo kinachotakikana ni subra, kwa kuwa idha ahabba Allahu qauman ibtalahum, kinachotakikana nini? Subra. Wa qala alayhi salatu wassalam, nasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha sami'ta nidaa fa ajib da'i Allah. هذا الحديث قرأناه وليس كذلك؟ أيوه. فيبين دي أنباكم تكبسكي النداء بس فأجب داعي الله ويتكيني هو ويتو والله تبارك وتعالى. نكما ذلك بسيما الشيخ أميت من هذه المسلم الصغير نهافا دوينا نزي إليه سن ثلاث ثم لعنا ثلاث سنوات yani kuanzia ile miaka mitatu, nigeo miaka mitatu na kuendelea. Kwa hiyo hizi zatakikana sisi wenyewe tuzisome na vile vile tuzihifadhi na tuwahifadhishe vijana wetu, ili waelewe kwamba hii ni manhaj ya muslim sahih. Kwa hiyo hapa naelewa tu kwamba inapotokea tatizo fulani, subra, nikisikia nida فأجيب داعي الله فيتبيه ويتوى الله الأذانة نمام بن جنيه. وقال عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ثم صلى الله عليه وسلم على السلام من النهاية كالكفيتة في حنين tena akiwa ametangulia mbele kabisa. Ana nabiyu la kadhib, mimi ni mtume ambaye siseme uongo, bali ana ibn Abd al-Muttalib, mimi ni mtoto katika bani Abd al-Muttalib. Kwa hiyo nabii sallallahu alaihi wasallam hakuwa akisema hili kwa njia ya tafakhari, yani kujifakharisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni dalili ya shajaa, ni dalili ya shajaa, na alikuwa akisema katika maaraka, katika vita vya Hunain. Ndio asema al-Imam an-Nawawi, yafaa mtu kutaja jina lake, ana fulani bin fulani, hususan katika maaraka, katika jihad. Mlala. Kwa hiyo ni dalili kwamba si mtu mwoga. Kwa hiyo nabii alikuwa ni mtu wa mbele kabisa katika mambo ya al-jihad fi sabilillah. Ndio akasema ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibn Abd al-Muttalib. Al-Imam an-Nawawi ndio katika sharh Muslim anasema ana an-nabiyyu la kadhib, ay ana an-nabiyyu haqqan, kwamba mimi ni mtume wa kweli. Fala afirru, wala sikimbii. Sababu nahnu na'lamu anna tawalla yawm az-zahfi min al-kaba'ir. Maana eh? Kwa hiyo mimi ni mtume wa haki, tena la afirru wa azulu fi hadha dalilu ala jawazi qawli al-insan fi al-harbi ana fulanu wa ana ibn fulan kama qulna. Na hili ndio dalili inaonyesha kwamba mtu atasema katika ile jihad, katika vita, kwamba mimi ni fulan ibn fulan. Kuna baadhi ya sehemu pia mtume wa sallama amefundisha, kama mtu atakapokwenda katika nyumba ya mtu na akagonga mlango ukaulizwa man anta, basi unatakiwa kutaja jina lako, ana fulan, ana Abu Khalid, ana Abu Yusra, ana Muhammad, ana Abu al-Qasim wa hal majaza. Kwa kuwa mtume wa sallama alimkemea mtu baada ya kumuliza wewe ni nani, akasema ana. Mtume akasema ana, yani kama vile amekarahika, wewe ni nani? Mtu anasema mimi, taja jina lako. Kwa hiyo kutaja jina ni katika hadhi nabii sallallahu alayhi wa sallam. Ama alhadith ya 21, qala alayhi salatu wa salam, ni hadithi ambayo imepokea sahaba Sa'id ibn Zayd, katika wale masahaba 10 walio bashiri wa pili, wa Sa'id ibn Zayd anasema man qutila duna malihi fahuwa shahidun. Anasema Sa'id ibn Zayd, yani kamsikia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yoyote atakaye uwawa kwa ajili ya kutetea mali yake, basi huyo ni shahidi. Yaani bimaana mtu anatetewa, anaitetea mali yake, kuihifadhi mali yake, hali ya kuwa mali yake hiyo ni ya halali, basi fa huwa shahid. Mtume anasema salamu wa barakatu, mtu huyo ni shahid. Nikuja katika hadithi ndefu vile vile, mtu mwenye kufa akauawa, anatetea heshima yake vile vile, fa huwa shahid, yeye ni shahid. Na hususan atakapoona kwamba mimi ni ahla biha, kwa kuwa watu hupata mitihani kama hiyo, lakini mtu anapothibiti moja kwa moja, Allah tabaraka wa taala anampa taufiq yeye kuwa shahid, kwa sababu hajaonyesha unyonge, ametetea mali yake, ametetea heshima yake. Nafikiri hadithi wazi. نعم طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتك فضائل أنا فعلتها أنا لذيها فوفان مريض ملوانا بلا شك والوزن يومئذ الحق وأول ما يحاسب من عبده يوم القيامة الصلاة ميزان لحقي نكيت شكوان ذكتك جيسابية في القيامة للصلاة ملوانا kwa maana hiyo haya mambo pia yanaboreshwa vile vile na ibada nyinginezo. Kulia mtu yeye ni mshirikina. Mbona na mshirikina Allah tabarak wa taala miwahidi ni katika watu wa motoni. Kwa yeye mathalan ameuawa na tetea ardhi yake au anatetea mali yake. Mbona kwa maana hiyo Allah tabarak wa taala yeye ndiyo mjuzi wa mambo na yeye ndiyo mwenye kuwalipa waja wake na bila shaka haya wanakutubia waumini. Mbona hifadha hii ni waumini, yani kutulia nyama mambo mbalimbali ambayo ya ibadati anayofanya. Kwa hiyo sasa ndio hata akipewa mwongozo kwamba okay man khutu laduna mali fa huwa shahid. Mbona kwa maana hiyo ni lazima watu wawe katika ile suala la al-iltizam katika ibada. Na vile vile kuna mambo mengineyo ni tahara katika adhunub. Kama yule imraati ambaye aliyesimamishiwa haji katika zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kukiri kwamba yeye amefanya fahisha, amezini, moja kwa moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipouliza watu wake na akawaomba wakae naye mpaka ajifungue, mpaka mtoto apate nafasi ya uwezo kidogo. Baada ya hapo Mtume akaamrisha afanyiwe rajmu na Mtume akamsalia. Saidina Umar alisemaje? Atusalli alaiha wa hiya zania. Anamsalia hali ya kuwa yeye amefanyaje? Mtume anasema laqad sabat tawbatan. Katika riwaya akasema fahal min shay'in min a'zam shay'in min an yujadda nafsaha fi dhalik au kama qala alayhi salatu wassalam. Kuna jambo kubwa kama lile ambayo mtu ile nafsi yake mwenyewe, yani amefanya ile ikrari, amethibiti kwamba mimi nimezini. Malaa Mtume akasema huyu ametubia tauba iliyo ni kubwa kabisa. Laiti kama wakigaiwa watu wengineo basi ingewatosheleza. Kwa hiyo ala kulli hali Allah tabaraka wa taala amemsamehe kutokana na ile imekuwa ni kama tuno. Kwa hiyo kuna mambo mengine ndio Allah inshaa adhaba wa inshaa ghafa. Fahimta ya akhi? Tayyib. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخذ من خانك. تكليز أمانة حديث أبي هريرة انتم نسيما تكليز أمانة رجيش أمانة زي تكليز ويولي أمباي أليك وميني ويوي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الله مكو أمرشيني كزيرجيش أمانة كوالدنا واستحقه. ويوهي تكليزا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. مصير مالي كتينو نيني مالزينو وباطل. ويومتو أمكو أميني بس تكليزا ile amana kwa yule ambaye atakaye kuamini. Lakini wala tahun, wala usimfanyie khiana man hanaka, yule ambaye atakaye kufanyia khiana. Inawezekana mtu wewe unamtekelezea, labda amekupa majukumu fulani umsimamie, lakini ukaona huyu mtu mimi hanilipi vizuri, kwa hiyo na wewe ukamfanyia khiana kwa kula mali yake kwa njia ya nyuma. Kwa hiyo Nabii sallallahu alaihi wasallam amekataza wala takhul, na wala usimfanyie khiana man khana, yule ambaye na wewe anapo ambaye amekufanyia nini khiana. Uislamu takana ni uwazi. Kwa hiyo inachotakikana hii ni amri, tekeleza amana kwa yule ambaye aliyekuamini. Na hii ni Allah tabaraka wa taala ameelezea ndani ya Qur'an al-Karim, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira. Kwa hiyo al-amru bihifdh al-amana, amri ya kuhifadhi amana, kurejesha amana ni jambo kubwa kabisa ambayo sheria imeamrisha kuhifadhi amana na kuitekeleza na kujiepusha na khiana. Hadhara minha, imehadharishwa, imepewa, imeletwa onyo, yani kwa wale ambao hawatekelezi amana, kama alivyosema al-Imam Ibn Kathir katika kuitafsiri aya hiyo, kwamba hiyo ni annaha amatun fi jamii al-amanat al-wajibati ala al-insan. Yani aya hiyo ni amma, inakusanya amana zote ambazo zenyewe ni wajibu kwa mwanadamu. Yani mathalan huquq Allah ta'ala, ilisema kuna siku moja hapa kwamba al-amanatu tanqasimu ila qismayn, kuna huquq Allah wa huquq al-ibad, mlawana kuna haki za Allah na vile vile kuna haki za waja. Fa huququ Allah ta'ala min as-salati was-siyam wa ghayriha, miongoni mwa haki za Allah swala, funga na mambo mengineyo. Amma huququ al-ibad ni katika al-wada'i, amana mbalimbali watu wanazoaminiana. الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. اني من يؤمن مسوفني خيانه الله ونبيه مكاجه كفوات يالي من امرشوا نوالا مسفنيني مسفنياني خيانه. Malala, nyinyi ambao mnaaminiana nyinyi kwa nyinyi, hali ya kuwa mnaona jambo hilo ni baya. Allah vile vile amewasifu watu wenye kutekeleza amana katika Al-Qur'an, ya walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Na Ibn Kathir anasema yani khiyana ta'ummu dhunub as-sighar wal kibar, yani suala la khiana, kumfanyia mtu khiana, yani hili linakusanya katika madhambi makubwa na madogo. Al-khiana tu min kaba'ir adh-dhunub, kufanya khiana ni katika madhambi makubwa. Ndio maana Mtume akasema wala takhun man khanak. Qala al-Imam adh-Dhahabi fi kitab al-kaba'ir al-kabira, katika yani madhambi makubwa aliyotaja الامام الذهبي رحمه الله عليه تفكين ذنب الى 34 ابا مليت الخيانه نيسوم الرساله نيسوم يعني تفتح حلقه هذا رساله مهمه ما شاء الله كتاب عظيم يعني نتاج الى كبائر kabira, yani katika madhambi makubwa. Kwa hiyo kirejea katika risala ni ya 30, dhambi la 34 ambalo Imam Dhahabi ametaja al-khiyana, wal khiyanatu fi kulli shay'in qabiha wa ba'dhuha sharru min ba'd, yani khiyana katika kila jambo ni jambo baya mno. Mbona mtu anaweza akamfanyia mtu khiana katika mambo mengi sana. Walaysa man khana ka fi falas kaman khana ka fi ahli, yule ambaye mtu anamfanyia khiana labda katika kumfilisi sio kama yule anayemfanyia khiana katika ahli. Na watu wanafanya khiana mpaka katika ahli za wenzao. Fanasalallaha as-salama. Kukana na watu hawana dini, watu hawajitambui. Ndio maana ukakuta Uislamu ni shadid katika mambo ya hijab, katika mambo ya halwa. Hakuna kufanya tasahuli katika mambo haya. Sasa na ahlu sunna katika masala ya familia lazima awe serious, kwa sababu wanawake wamehatarika zaidi. Ndio maana pia Uislamu ukawa ni mkali katika hilo, la yakhluwanna rajula min imra'ati, hakuna kukaa faragha. Nakuta familia yako labda mtu amekaa tu pale, mwanamke mwanamume, na mtu anaona sahali wamekaa, unaona TV wamekaa, wanaongea story na nini. Wewe tazama hata Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye alikuwa hata mambo mengineyo anawapa tanbihi watu, kama riwaya akiwa na Safia ile ameenda kumtembelea Mtume akiwa mu'takib fi Ramadhan, wakapita vijana wa Kiansar, fa asra'a, wakafanya haraka walipoona Mtume amesimama na mama waumini. Mtume akamwambia ala rislikuma tarati, wala msipige mwendo haraka. Kama vile mtu umeona jambo labda unataka lahlani, huyu asinione bilaala, akamwambia ala rislikuma. Sasa wale kisha akamwambia innaha Safiya, huyu ni Safiya. Bwana akasema subhanallah, yani kama vile kuona kwamba labda pengine Mtume labda limemfikia, labda sisi tunakuwa tumeweka dhana ambayo sio jambo ambalo ni kwa masahaba, ilikuwa ni mbali, ilikuwa haliwapitikii hilo jambo kwamba labda Mtume amefanya hivyo. Lakini Mtume akawatahadharisha, inna shaytana yajri ala bani adam majra dam. Sasa shaytani anapita kwa binadamu, sehemu inayopita damu, anaweza akafika akakuingia katika fikira yako akaibadilisha mara moja. Malaa. Kwa hiyo hiyo ni tanbihi vile vile. Kana mtu msimama pale nje, amekuja ukti wako, amekuja ahli wako, tose vibaya wakitoka shabab, nambia jamani, huyu ni dada yangu. Lakini awe shakika pia, lana au ukti li abu au ukti li umu. Sio dada mtoto ammi, haifai kukaa naye khalwa. Watu wanapeana mikono tu, nani ba huyu mtoto shangazi yangu ba. La. Khilafu sharia. Tayib. Kwa hiyo katika ndio al-Imam al-Dhahabi akasema wa laysa man khanaka fi falad kaman khanaka fi ahlik wa malik. Bwana, kwa hiyo khiana ziko namna nyingi ambazo katika sampuli zote kumfanyia khiana Muislamu ni jambo haramu, hata asiyekuwa Muislamu, fadhlan ala muslimin. Alhadith hadith ngapi tumpiga? 22 23. قال عليه الصلاة والسلام أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ثم صلى الله عليه وسلم على سيما حديث أبو هريرة فأما ما كثمين جسام ابن آدم وحقيقة ينفكي أو ينفو كتك أولي مواك وتكان أولي مواك. Mengi katika makosa ya wanadamu yanapitia ulimi wake. Ndio maana kana Nabii sallallahu alaihi wasallam yakurullaha fi kulli ahyani, tumetumtaja Allah mara kwa mara. Ndio maana sisi tumewekewa al-adhkar sabahan wa masaa, mtu akiwa safari alete adhkar, mtu akitoka nyumbani anafanya adhkar, akirudi nyumbani anafanya askar, akipanda gari katika askar, ikifika sangati anafanya askar, akiingia hammam, akitoka. Kwa hiyo mtu akidumu na zile askar anajikuta yani muda mwingi anamtaja nani? Allah tabaraka wa taala. Kabla ya kulala na askar anamtaja Allah. Akianza kula anamtaja Allah. Tena hata kama ameanza kula amesahau kumtaja Allah, ikifika katikati akakumbuka anamtaja Allah. Akimaliza kula anamtaja Allah. Kwa hiyo unakuta muumini yupo katika hali hiyo. Akiingia sokoni adhkar anamtaja Allah tabarak wa taala. Wa hakadha. Kwa hiyo muumini atakikana kuutumia ulimi wake katika ma khuliqa min ajli, kwa lile ambalo lililoumbwa kwa ajili yake. Na ndio kala Nabii alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri alladhi rawahu al-Imam at-Tirmidhi na kaisa isha ash-Shaykh al-Albani asema idha asbaha bunai adama, hadithi mashhur, fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan taqul ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta i'wajajna. Kwamba mwanadamu anapoamka kila siku viungo vyote vinaudhalilikia ulimi, vinaupa tanbih kwamba mche Allah, muogope Allah, kwa sababu sisi tupo nyuma yako. Ukinyoka wewe ulimi, basi na sisi tumenyoka. Ukipinda iwe wajaji na sisi vile vile tumepinda. Kwa hiyo makosa mengi ya wanadamu yanapitia katika al-lisan. Lisani inaweza ikamnyanyua mtu kufika daraja za juu kabisa katika janna. Huu lisani, huu ulimi kiutumia yeye katika qira'atul Qur'an, ad-da'wah ila Allah, amru bil ma'ruf, an-nahy 'anil munkar na mambo mengineyo. Lakini kiutumia katika balbala, muda wote mtu apoteza muda katika stori, kama vile unakuta wengi katika shabab ni anapoteza muda katika mambo ambayo hayana faida, hayana faida. Nimekuja kutokea Kariakoo mpaka hapa Tandika kwenye gari, yani watu wanabishana soka mpira, yani dogo mbona kuna kuta ndo ile, yani unakuta hali yani ndo ishazo, yani hali hiyo mtu ishazoea. Wewe unakuta labda ule muda wake wote, na akifika pia nyumbani anakutana na wenzie kadhalika. Kwa hiyo muumini hususan shabab, yani katika ahli sunna, hatakikani kuingia katika mambo ya lahau kama hayo, akapoteza muda, akawa na bishana, anafanyaje anafanyaje. Kwa hiyo bora kuutumia ulimi vizuri katika adhkar, kusoma Qur'ani. Hatusemi kwamba basi mtu labda yeye muda wote katika hali hiyo, lakini vile vile kutumia ulimi katika kupeana mipango mbalimbali mubaha, kupeana afkari za mambo ya tijara za halali na mambo mengineyo, mipango ya kazi, mipango ya kilimo, haina tatizo. Ni yale ambayo ni mubaha ya kisheria, lakini yale mambo ya lahau mtu atakana ajiepushe. وقال عليه الصلاة والسلام أكرم الناس أتقاهم. ثم صلى الله عليه وسلم مثيما في حديثه أبو هريرة رضي الله عنه فليم برزيت فحقيقة يوليني إن شاء الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah amejalia haya mataifa makabila ni watu kutambuana tu, lakini hakuna mbora kwa utaifa wala hakuna mbora kwa rangi ambayo mtume yote ametaja hapo katika riwaya mashhuri, illa bitaqwa, isipokuwa kwa ucha Mungu. Ndio maana wale kina Bilal walikuwa asli ni watumwa, lakini Allah tabaraka wa taala akawapa rifa, akawanyanyua daraja kwa ajili ya ucha Mungu. Kiasi kwamba mtume anamwambia lima sabaqtana ya Bilal sami'tu dafana alayka fi janna, ndio ana mtume amesikia nyayo za sayyiduna Bilal katika pepo. Wa kana Umar yaqul Bilal sayyiduna wa a'shaqa sayyidana, Bilal ni bwana wetu. Melewana hawazo alikuwa naye Umar bin al-Khattab, japokuwa Umar ni mbora kuliko Bilal, yani khalifa wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na wamekubaliana al-sunna baada Abu Bakar ni Umar, lakini anamwita Bilal sayyid. Kwa nini anamwita sayyid? Ni kutokana na ile dini yake, Uislamu wake. Kwa hiyo Bilal sayyiduna, la afwan, mbona mmekosoa hii hadithi? Mtume Umar alisema Abu Bakar sayyiduna au Bilal sayyiduna? Eh, man Bilal sayyiduna wa a'taqa sayyidana au Abu Bakar sayyiduna wa a'taqa sayyidana? تأكد. فيمتم يعني عمر اكتم بلال سيدنا واعتق سيدنا يعني نمانا فانبا عليهم وشهور لنا ام يشهور لنا يا ابو بكر رضي الله عنه. طيب فيو اكرام الناس atqahum, aliyembora zaidi mbele ya watu ni yule ambaye anayemcha Allah tabaraka wa taala. Wa qala alayhi salatu wassalam, mtume vile vile akasema, amithil adha anit tariq fa innahu laka sadaqatun, kwamba ondosha maudhi katika njia, ondosha adha, adha yoyote, mambo ambayo yanawapelekea kuwaudhi watu, kuwakera watu katika uchafu, katika miba, katika nini, ondosha. Kwa sababu fa innahu laka sadaqatu, sababu kwako wewe hilo jambo ni sadaqa. Mtume sala salama aliwakataza watu kukaa njiani, iyakum aljulus fi turuqat, wakasema kwamba sisi haya maeneo tunaongelea inakuwaje? Kwa hiyo mtume akawaambia, toeni haki kuipa ile njia. Mojawapo akawaambia, ondosheni adha, amrisheni mema, inamisheni macho yenu na mambo mengineyo. Kwa hiyo jambo hili ni swala, japokuwa mtu anaona ni jambo dogo, anaweza akakuta jiwe labda kubwa, kutokana na watu wengi wapo busy katika mambo yao katika dunia yao, wanaona mimi nichukue muda tena kuondosha ile jiwe, wakati yakula Nabii sallallahu alayhi wasallam, ra'aytu rajulan yatana'amu fil jannati fi shajaratin qata'aha fi dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin, bal'ana kanat tu'dhi al-muslimin. Imam an-Nawawi ameweka katika Riyadh as-Salihin babu shuruti al-khair kathir, mlango unaotaja kwamba njia za khairi zipo nyingi sana. Kwa hiyo mtume kamaona mtu mmoja ananeemeka peponi kwamba min ahli al-janna, sababu gani? Amekata mtu ambao ulikuwa unapita katika njia unawakera wa Islam, wakaona kwamba bora ni ukatili mbali ili watu wapite kwa uhuru. Jambo hilo limemfanya huyo sahabi apate janna. Kwa hiyo ni jambo adhimu, ni jambo ambalo watakikana sisi wenyewe tulizoee na kuwafundisha vijana wetu wazoee haya mambo, kitendo cha kuondosha adha katika tariq, kwa sababu ni katika sehemu ya sadaqa. وقال عليه الصلاه والسلام انت ومالك لابيك. Tume anamwambia sahaba mmoja, wewe pamoja na mali yako ni vya baba yako. Baada ya kulalamika kwamba baba yangu anafanya hivi, baba yangu anakula mali, baba yangu hivi, akamwambia anta wa maluka li abi, wewe na mali yako ni ya baba yako, yani ni milki ya baba yako. Katika hii hadithi kuna tanbihi muhimu sana, yani kwamba sio kwamba mradi, yani kwamba baba, yani ile mali ya yule mtoto ni milki ya mzee ambayo yatasarrafu masha, al-amru laysa kadhalik, yani kwamba madamu yule mzee mtoto wako ana mali, basi wewe unaitumia utakavyo. Hapa inazungumziwa labda kama mtu hana istitaa, kwa hiyo anaweza akatumia mali ya mtoto wake bil ma'ruf. Ndio maana hata al-Imam Shafi'i hadithi ana maneno yake mazuri katika kitabu chake Ar-Risala, kwa sababu mtoto mwenyewe pia mzazi anamrithi mtoto wake, umeelewa? Mzazi anamrithi mtoto wake kama vile mtoto anamrithi nani? Baba yake. Kwa maana hiyo hapa sasa isifahamike kwamba mzazi anaweza akatumia mali vyovyote vile kwa nguvu, la, isipokuwa mzazi ana daraja kubwa, na ndio maana hata sharia akimpa zawadi mtoto wake sheria inamruhusu pia kuichukua ile, tofauti na mwingine. Na maana mtu ukimpa kitu basi ukikichukua, Mtume anasema ni kama kufanyaje, kula yale nini, patishiana ila mzazi, kutokana na daraja yake, kutokana na wadhifa wake, anaweza akaichukua ile na wala kusio kuna jambo lolote. Lakini katika hii mambo ya tasarruf, kwa hakika jambo hili limetajwa na al-ulama shuraha wa hadithi kwamba sio kwamba mzazi anaruhusiwa, yani kama vile kusema milki, mali ya mtoto ni mali ya mzazi, yani kwamba anaweza akaitumia atakavyo, bali hapa inatakiwa ile kutumia bil ma'ruf kwa wema. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mwenye kuwajulisha watu juu ya jambo la kheri lolote, basi anakuwa kama vile yeye amelifanya, yani kwamba yeye anapata fadhila, anapata kheri za wale ambao waliolifanya lile jambo, yeye ambaye amewajulisha na amewafahamisha watu. Na hii ni fadhila za watu kukumbushana na kuongozana katika mambo ya kheri mbalimbali, kumjulisha mtu kuna kheri, kwamba sehemu fulani kuna ilmu, sehemu fulani kuna jambo fulani la kheri. Kwa hiyo wewe utakuwa umemjulisha yule mtu, na wewe unakuwa umepata thawabu kama alizofanya yule naye afunguziwe. Na ndio maana masahaba wakawa wana fadhila kubwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ana fadhila za umma wote. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio kiongozi wa Uislamu. Na hata wale masahaba watukufu na wao vile vile walikuwa wakijitahidi sana kuwajulisha watu katika khairi. Kwa hiyo hii ni hirs ambayo inatakikana kwa ummat al-islami wa ummat Muhammad sallallahu alayhi wasallam kujitahidi sana kuwajulisha watu katika khairi. Ni kama vile watu wana raghaba sana kuwakumbusha watu katika mambo yanayohusu dini yao. Kwa hiyo hivyo hivyo tujitahidi kuwakumbusha watu, kuwahimiza hususani vijana kuhudhuria katika majalisi ya ilmi, kumkumbusha mtu awe ni mtu mwenye kuiendea heri. Sio kila kitu yani yeye ni dunia dunia, akiamka na dunia yake hana muda hata wa kufanya ibada, hana muda wa kufanya adhkar. Mwana kwa ndo sallallahu alaihi wasallam akasema ad-dallu ala al-khair, mwenye kujulisha watu katika juu ya khairi yoyote ile anakuwa kafaili kama vile yeye ameifanya. Yaani kafo ya tashbihi imeshabihishwa kwamba yani yeye pia analipwa yale malipo ya yule anayofanya naye bila kupunguziwa. Ni kama vile kumuongoza mtu, yani kuwa sababu ya mtu kupata hidayah. لأن يهديك الله بك رجلا واحد خير لك من حمر. نعم حمر أو حمر حمر نعم. وكشتما حمر فهذه مجمع يا حمار حمر نعم حمر يعني kwa bisukuni al-mim mraha kama kama wale ngamia wekundu ambao walikuwa na thamani kubwa mbele ya zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala alayhi salatu wassalam omba tushie hadithi inna saqi al-qaumi akhiruhum shurba, hakika yule ambaye anayewanyesheleza watu maji basi yeye ndo wa mwisho, awe wa mwisho katika kunywa. Safi ya alqaum, yeye ndo anagawa yale maji watu. Yani hapa Mtume afundisha kwamba anaposimama mtu katika alkhidmatu fi shay'in basi yanakuwa ni akhiruhum shurba, mara nyingi yanakuwa ni mwisho wake katika kunywa. Inshallah nantajuna nasal Allah tabaraka wa taala jana alladhina tasmuna qawlan qawlan hasana wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.